بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل سورة عمران دا مدني سورة دي عرب دری صورت دما قول سردار مخ کی صورت کی هم مسئلہ توحید اللہ تعالی بیان شوی دا تفصیلا اثبات دا توحید اللہ تعالی پا دلائل سرا خلیکن دلائل عقلی زیاد بیان شوی دی صورت کی اس بات د مسری د توحید د الله تعالی د په دلایل او عقلیه او نقلیه او وحیه او سره الله تعالی یې کیو ذات ده دا مسله زیاته بیانیږي مسله د عقیده دیمرو د مقبول سره ده مخکی صورت کې په اخر کې ویل شو الفنصرنا علی القوم الکافرین الله تعالی امداد را کی مونږ ته په مقابله د قوم کافرانو کې نور دی صورت پا اول کی دا غیر پار علت بیانی ولی دا خلق کافران ولی دی زکا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق دا دی مسلی نا غی انکار کی نو اللہ تعالی هر کل چی دا دی مسلی نا خلق انکار کی اللہ دا غیر پا مقابل کی زمون سر امدادو کا در ام ربط ما قول سرداری سورة الفاتحة کی مختصر ویلشل ایا کنابود اللہ تعالی بندگی کوستا نو بیا سورة الامران کی ویلشل یا ایوہ الناس وعبدو ربکم اللذی خلقکم اللہ منگستا بندگی کو دا یہودیانو پشاند کی دا واگانو عبادت نکو دا سخو عبادت منگ نکو نو سورة الامران کی داری چی اللہ تعالی منگستا عبادت کو اللہ تعالی دا نسواراو پشاند کی دا آل عمران عبادت نکو دا غی عبادت مونږ نه کو الله تعالی ستا سره شرک نه کو داو د صورت دا اثبات د مقاصد او اربعو مسله دا توحید مسله دا رسالت مسله دا جهاد پی سبیل الله مسله دا انفاق پی سبیل الله خلاصه د صورت دا چې دا صورت څلور حصے دي اوله حصہ تر د درش په تمایات پورې بیانی پاگی کی بیادری بابونه دی اول باب تر دا واللسم آیات پوری دی پا دی که اول مسئله توحید دا اللہ تلا بیانی گی دلائل عقلی بیانی گی او بیای شبهو دا غی جواب عیسی علیه السلام نسواراو بوی دا ابن الله دی نعوذ بالله من ذالک داد اللہ تلا ولد دی داد اللہ تلا ابن دی پاگی بانی اللہ تلا رد کئی متشابهات پسی مور پسی کی گئی بلکہ محکمات شته نو غوری نه منی متشابهات پسی سوک زین و آغا اهل زیغ دی دا غیزلونه کاگری دی الله تعالی د دین نه او تعلیم الدعاء دعاگان غواړی چې زرونه الله تعالی په هدایت باندې کلک کی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه او بیا تزہید په دنیا دی کرکې دنیا پسی زیات مور پسی کی گئی اللہ تعالی د دین نه بغافل شي او بشارت ذکر کی د پاره د مننکو دا اولنی باب دی دا سوره آل عمران نمونه تفسیر روح المانی کی ډیر نمونه بیان شوی دی تقریبا اته نمونه دی بیان شوی دی دی سورته سوره الطیبه ولې کی دی سورته سوره الکنز ولې کی سورة المجادلہ و تولے کی سورة المعینہ و تولے کی دی سورة بانے جسوک پوئی دنو سارا و سرخ منظرہ کولے شویا ذکر پا عیسائیانو بانے پا دی کریر لوی ردونے دی دی تا سورة الاستغفار ولے کی سورة العمران و تولے ولے کی پا دی سورة کی دا آل عمران دا غی پورا حالات اللہ تعالی بیان کرلی تفصیلا دا دی وجنا دی سورت تا سورة آل عمران ولیکی حالات د آل عمران یعنی عمران د مریم علیه السلام پلار، بیا د مریم حالات پکې الله تعالی بیان کړی دي، د زکریا علیه السلام د ټول حالات پکې بیان شوی، او دغه آل عمرانو دغه متبعین د عمران علیه السلام د دیو جنا دی سورت سوره آل عمران وی. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په نوم د الله تعالی باندې چې عام مهربانه دی خاص مهربانه دی، شروع کو د دې سورت. الف لام میم. الله تعالی پوه دی په معنا د دې حروف باندې، الله د دې په حروف د دې حروف په معنا باندې الله تعالی ډیر زیات ښه پوهیږي، او د دې وضاحت په سورۃ البقره په ابتدا کې بیان شوی. دې ته حروف مقطعات وی، ځکه حروف مقطعات ته ویل کیږي چې د انسان علم په دې کې قطع دی، د انسان علم په دې کې پریکړلی شوی دی، هغه نه پوهیږي په دې باندې چې د دې معنا او مطلب څه دی. یو خبره ذکر کوم مختصر ډول باندې، هغه ده چې دا سورت کوم وخت کې نازل شوی دی. اصح قول د مفسرینو په دې کې داری چې دا د سورۃ الانفال نه وروسته نازل شوی دی. په سورۃ الانفال کې واقعیا د غزوی بدر بیان شوی ده تفصیلا، ځکه واقعیا د غزوی بدر په دویم کال د هجرت باندې د رمضان مبارک په میاشت کې راغلی وه. او په سورې آل عمران کې واقعیا د غزوی احد بیانیږي، او غزوی احد په دریم کال له هجرت باندې هغه راغلی و. په دریم کال له هجرت باندې خبرې ته غوږ کېدی دی، دغه باندې به اله پوه شئ. په دریم کال له هجرت باندې دوه خبرې مخې ته راغلې وې، لویې خبرې. یو وفد د نجران راغلی او د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته د مدینې منورې ته راغلی، او دا پاخه عیسایانو نسواره و. د نبی صلی الله علیه وسلم سره مناظره وکړله، او دیو په نجران کې د مسیحیت کعبه جوړه کړې وه، د هغې نه به طواف کوو. د نبی صلی الله علیه وسلم سره مناظره وکړله، وی عیسی د ابن الله دی. شپېته کسانو د هغې د مشر نوم عاقب و. نبی صلی الله علیه وسلم چې ورسره کله مناظره وکړله، د هغې چې کوم شکوک شبهات و هغه یې ختم کړل، بیا یې نه منله. نبی صلی الله علیه وسلم بهترین جوابات ته ورکړله، بیا یې نه منله. نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته د مباهلې چلنج ورته ورکړه، اول مناظره ده بیا ونشي، بیا تر مباهلې چلنج ورکړه. راځئ په موږ او تاسو کې چې کوم یو سړی دروغجن دی، هغې خیرې به وکړو، هغه الله تعالی تباه کړي. مناظرې نه د مباهلې نه وتښتېدل. تبصیر الرحمن هغې پوره وضاحت او پوره تفصیلات د هغې بیان کړي دي. دویم واقعه په دریم کال د هجرت باندې چې راغلی وه، غزوې احد راغلی وه، نو د هغې تفصیل به په دې کې بیانېږي. دا دوه خبرې لویې بیانېږي، یو د نصواراو د شبهاتو اعتراضات، او د هغې د شبهاتو جواب به په دې صورت کې بیانېږي تفصیلا. د عیسی علیه السلام په باره کې، د هغې د مور په باره کې پوره تفصیلات بیانېږي. د ټول صورت خلاصه راته وایمه، خبره باندې پوهېږي کنه. او دویمه خبره بیانېږي واقعه د غزوې بدر، واقعیا د غزوی احد چې دا په دریم کال د هجرت باندې واقع شوی وه. نو دا د ټول صورت خلاصه شوله. اول دا اتیا آیاتونه په دې اوله خبره کې نازل شول چې هغه وفد د نجران ناغلی و، هغې ګډې وډې ویلې وې، نو د هغې په باره کې د آیاتونه نازل شوي دي. اوله آیاتونه کې مسله د توحید د الله تعالی ده، او په هغې باندې دلایل. الف لام میم. الله تعالی پوهې دی په معنا د حروفو باندې. الله الله تعالی، لا اله نشتره حقدار د بندګۍ الا هو سوا د الله تعالی نه. الحی همیشه ژوندې دی. القیوم نظام چلونکی د عالم. القیوم الحی القیوم د دې معنی مخکې په سورۃ البقره کې بیان شولی. تفسیر سمرقندی ډېره بهترینه معنا کړې ده، وایي د الله تعالی په نومونو کې، د الله تعالی په اسماء حسناو کې، یا حی یا قیوم دا اسم اعظم دی، دا سره اسم اعظم دی. د دې وجې نه تفسیر سمرقندی والا وی اسم الله الاعظم، یا حی یا قیوم دا د الله تعالی اسم اعظم دی. او بیا لیکلی دی وی ان عیسی علیه السلام کان اذا اراد ان یحیی الموتا و عیسی علیه السلام به کله مړی را جوندی کول د الله تعالی په حکم باندې، نو د دې دو اسماء الحسنا په وسیله باندې به الله تعالی نو دعا غوښتله، یا حی یا قیوم، ای جوندی ذات، ای نظام چلون کې د عالمه، دا مړی را تعالی جوندی کا، دعا به الله تعالی نو غوښتله، الله تعالی به مړی را جوندی ک. نزل علیک الكتاب بالحق، نازل کړی موږ په تا باندې کتاب بالحق، یو معنا په سرینو بیان کړی دا بالحق متلبسا بالحق، دا بار تلبس تو فار ده، معنا دا چې دا قران کریم مشتمل دی په حق باندې، مشتمل دی په حق باندې. دویم قول په سرین دار چې بالحق په معنا دا بصدق، دا قران کریم الله تعالی را لګره ده بالحق بصدق پرشتیا باندې. یو بل معنا په سرینو بیان کړی دا بالحق لبیان الحق، دا فار د ښکارا کولو د حق، دا قران د الله تعالی د کتاب دی چې دا صحیح ویل شي په دې کې هغه حقونه راښکاره کی الله تعالی خبرې چې وګي کوم کړی. نزل علیک الکتاب، نازل کړی په تا باندې کتاب بالحق پرشتیا سره، یا بالحق چې مشتمل دی په حق باندې، یا بالحق د پاره د ښکارا کولو د حق، مصدق لما بین یدی، تصدیق کون کې دا هغه کتابونه چې ردی نه مخ کینی، تصدیق معنی مخ کې دوه بیان شوی دی، یا په معنا د موافقت سره دی او یا په معنا د رښتینی کون کې سره. وانزل التوراۃ والانجیل، او نازل کړ دی الله تعالی تورات او انجیل لرا، تورات او انجیل هم الله تعالی نازل کړی دی. تورات څه ته وایي، انجیل څه ته وایي، تو قرآن معنی مخ کې بیان شوی، قرآن کې معنا ده جمعواری ده، قرآن کی معنا د لوستلو ده. په قرآن کریم کې د مخکینو ټولو کتابونو مضامین جمع شوي دي، قرآن لوستلی کیږي په ژبو د مؤمنانو مسلمانانو باندې، ځکه ورته قرآن ویلی کیږي. وانزل التوراۃ والانجیل، مفسرینو لیکلی دي، یو قول مفسرین داری چې تورات دا د توا ورون نه ماخوذ دی، په توا سره، توا بدل شوی ده په تا باندې، په معنا د هدایت سره دی. نو تورات ته تورات ځکه وایي چې دا د هدایت کتاب و د بني اسرائیلو دپاره، د یهودیانو دپاره. او دویم قول مفسرین داری چې تورات دا د وریون نه ماخوذ دی، په عربۍ کې ویلی کیږي دو سپین کاڼي، دو سپینې ګټې دی خوړ کې چې هغه یو بل سره داسې ووهلی شي نو رڼا وکړي، په معنا د رڼا سره دی. نو اشاره شوله دې ته چې په هغه وخت کې تورات دا د الله تعالی کتاب و د رڼا کتاب و، په دې باندې هدایت حاصلی ده. او بعضې علما کرامو یو بله معنا ذکر کړې ده، وایي تورات دا په عبرانۍ ژبه کې په معنا د شریعت سره دی. نو اندر تورات نازل کړی و الله تعالی، تورات چې هغه ده الله تعالی شریعتو، په اصطلاح د شریعت کې تورات څه ته وایي، دا نوم دی د هغه وحی چې په موسی علیه السلام باندې نازل شوی وه. انجیل، انجیل څه ته وایي، مفسرینو لیکلی دي انجیل په معنا د خبرې طیب سره، په دې کې خوشخبریانې وي، ډېرې ښې ښې خبرې په دې کې وي، په معنا د زیری سره. وانزل التوراۃ والانجیل، او نازل کړ دی الله تعالی توراۃ او انجیل لرا، من قبلو، مخکې د قرآن کریم نه، من قبلو، د قرآن نه الله تعالی دا مخکې نازل کړی. وانزل التوراۃ والانجیل، الله توراۃ او انجیل هم نازل کړی دی، او دغسې قرآن کریم هم الله تعالی نازل کړی دی. دا من قبلو کې اشاره شوله دې ته، یو په دې خبرې ته اشاره ده چې تورات دا په هغه خپل وخت کې د هدایت کتاب و، خو لیکن وروستو دا د هدایت کتاب نه پاتې شوی. من قبلو کې دې ته اشاره ده، من قبلو مخکې د قرآن کریم نه، په قرآن سره هغه بیا منسوخ شو. هدل للناس، هدایت دپاره د خلکو. وانزل الفرقان، او نازل کړی دی الله تعالی هغه جدایی کوونکی په میان د حق او د باطل کې، نورې صحیفې. یو قول مفسرین داره چې انزل الفرقان کې اشاره ده زبور ته، پکې اشاره ده زبور د الله تعالی کتابو، هغه هم الله تعالی را لېږلی. دویم قول مفسرین داره چې غوره قول په دې کې داره، امام رازی رحمة الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دی، مراد درې نه د انبیاء علیه السلام معجزات دی مراد دی. وانزل الفرقان، اور علی گری دی الله تعالی غ معجزات چې فرق راوستون کړي په میند حق او د باطل کې، پا په من د حق او باطل کې فرق کړه وسته. ان الذين كفروا بآيات الله يقيننا کسان چې کوبرې کړې دي په آیاتونو د الله تعالی باندې، مراد درینا آیاتونه د قران تی مراد دي یا آیاتونه د تورات تی مراد دي، لهم عذاب شدید، دغه لپاره د عذاب سخت. والله عزیز ذو انتقام، الله تعالی زور اور ذات دی ذو انتقام، بدلا خستون کړي. چا چې د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کړی دی نو الله تعالی زور اور ذات دی، الله تعالی به دغه نه انتقام اخلي، جزا من جنس العمل. هر کله چې کوپر د کتابیان و غډیر زیات شدید او ډیر زیات سخو، نو دغه لپاره صدام ډیر زیات سخت مقرر شول. ان الله لا يخفى علی شئ فی الارض ولا فی السماء، دلائل عقلیه بیانیږي، دلائل بیانیږي په مسله توحید الله تعالی باندې، دلائل دلائل عقلی علمی. الله تعالی په بره هر څه باندې عالم دی، نو الله تعالی په لاندې هر څه باندې عالم دی، نو الله تعالی یې کی ولې نه ګڼي. ان الله لا يخفى، یقینا الله تعالی نشي پټېدل علی په غوانی شی ان څه شی په الارض فزمای کی، ادین مراد عالمی سپلیتی مراد دلان دی، ولا په سمای او نبره د دین مراد عالمی علویتی مراد دی. اوچت لنډه دا شو لچی د الله تعالی نه هیڅ شی پناه نه دی، نخکته او نبره. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم، دا بل دلیل عقلی دی لپاره د مسلې د اثبات د توحید د الله تعالی. خپل پیدایش ته خو څوک فکر وکړي کنه الله تعالی ته څنګه پیدا کړی، الله تعالی څنګه پیدا کړی. هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی یصورکم چی شکلونه جوړی ستاسو په الارحام په بچدانو د میندو کې، کای پېښه او سرنګ چې وغواړي. لا اله نشتره حقدار د بندګۍ، نشتره اولاد ورکون کې الا هو سوا د الله تعالی نه، العزیز و ذراور ذات دل حکیم، حکمتون والا دی. د کومې زنانه اولاد چې نه کیږي بچی نه کی، دا آیات په پا پانو باندې ولي کی سخت جوړ کی، او زنانه یې اخري الله تعالی به ته اولاد ورکي په صحیح عقیده باندې، په کامل ایمان باندې، په دې باندې وبدم کړلی شي، دا الله تعالی ته بیا شفا ورکي. هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی یصورکم فی الارحام چې شکلونه جوړی ستاسو په بچیانو د میندو کې، کې پېښه او سرنګ چې وغواړي. خیسته شکل والا، قبیح شکل والا، تور دی، سپین دی، کم بدن والا دی، پورا اندامونه والا دی، دا د الله تعالی قدرت دی. لا اله نشتره ورکون کې د اولاد الا هو سوا د الله تعالی نه، بل څوک اولاد نشي ورکولی. العزیز و زورور ذات دی، الحکیم حکمتون والا دی. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، دي آيات کې وس الله تعالی دا خبره بیانې، تاکید او تفصیل دی رمخ کې انزل عليك الكتاب بالحق دفاره، مخ کې آیاتونو کې الله تعالی دا ذکر کړل چې الله تعالی کتاب را لګل دی، حق کتاب دی، رښتینی کتاب دی، وس دا غي تفصیل بیانې او تقسیم کوي د الله تعالی په کتاب کې دوه اقسام ته، د الله تعالی د کتاب دوه اقسام دي، یو ته محکمات ویل کیږي او دویم ته متشابهات ویل کیږي. ځن په دې آیات باندې پوهه کې چې د آیات معنا مطلب څه دی. یو د الله تعالی په کتاب کې هغه آیاتونه دي چې هغه محکم دي، محکم هغه ته ویل کیږي چې په هغه کې هیڅ قسم شکوک او شبهات د انسان ذهن ته نه راځي، پاکي معنا والا دي، بالکل ښکارا معنا والا دي، هغه ته ویل کیږي محکمات. په سورۃ البقره کې متاستمه ویلو د الله تعالی د آیاتونو، د الله تعالی د کتاب آیاتونه بعضی محکمات دي او بعضی هغه دي چې هغه متشابهات دي. امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ محکمات هغه آیاتونه دي چې په هغه کې حلال او حرام بیان شوی دي، خو الله وی دا کوه او دا مکوه، خدا آسان خبر ده کنه، سود مکوئ، دروغ مو وایئ، رشوتونه یو بل ته مه ورکوئ، نو څه وایې، رښتیا وایې، حلال خورئ، دې ته ویل کیږي محکمات. او دویم متشابهات دي، د محکماتو په مقابله کې متشابهات دي. نو یو قول هم پسرین دار چې متشابهات هغه ته وایي مجملات، لکه حروف مقطعات وغیره شول، دغسې متشابهات هغه ته ویل کیږي چې هغه تفکر، سوچ او فکر ته هغه محتاج وي، هر څوک په هغې باندې نه پوهیږي. نو الله تعالی تقسیم کوي خپل کتاب متشابهات ته، او دغسې محکمات ته. امام راغب رحمت الله علیه او نور ډیر مفسرینو دغه ډیر تفصیلات بیان کړي. هو الذی خاص الله تعالی غزاد دے انزل علیک الکتاب چې نازل کړي په توانی کتاب منه دغه کتاب نه بعضی آیات محکمات آیاتونه دی ښکارمانه والا دغه معنی او مطلب بالکل ښکار دی. اقیم الصلاۃ منز کوي زه ښکارمانه والا دی کنه مطلب بالکل ښکار دی. هن ام الكتاب دغه اصل لري د ټولو کتابونو غ اصل لري کتاب تدین مراد څه شه دی یعنی اصل کل کتاب تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی و او خر متشابهات او نور آیاتونه دی پټی معنا والا دغه په معنا باندې هر څوک نه پویږي. اوس الله تعالی ذکر کوي د محکمات او د متشابهات په باره کې دوه اقسام د خلکو. فاما الذين في قلوبهم زيغ نو هغه کسان چې په زړونو د هغې کې کوږوالی دی فیتبعون ما تشابه منه نو تابعداري کوي د هغه آیاتونو چې پټې معنا واله دي منه له دغې نه. د څه دپاره؟ دو مقاصد دي په هغې کې ابتغاء الفتنة دپاره طلب کولو د فتنې دپاره د لټولو د شرک و ابتغاء تأویله او دپاره طلب کولو د حقیقت د هغې وما یعلم تأویله او نه پوهیږي په حقیقت د هغې باندې الا الله سوا د الله تعالی نه پبل هی سکه نه پویږي صرف یو الله تعالی پی پویږي دغه په معنا باندې خو ته نه پویږي صرف هغه باندې الله تعالی پویږي. یو محکمات شول او دوی متشابهات شول. د متشابهاتو په واره کې خبره دا شوله چې متشابهاتو تابعداري اهل زیغ کوي. د دیو جنا په حدیث کې راغلی دی عائشه رضی الله تعالی عنها وی تاسو چې کم خلق وینه چې هغه په متشابهاتو پسې روان دي نو تاسو پوه شئ دا هغه خلق دی چې الله تعالی د هغې په باره کې خبره کړې ده. اما الذین فی قلوبهم زیغ دا اهل زیغ دی دا کاګه خلق دی دا بیدینه خلق دی محکماتو باندې به عمل کې او متشابهات چې دی هغه به پرېږدي په هغې پسې به نه ورپسې کېږي. ابتغاء الفتنة دپاره د لټولو د شرک و ابتغاء تأویله او د پاره د لټولو د حقیقت دغه چې دغه په حقیقت باندې ځان پوی کی د تأویل نه مراد پدې کې څه شری. ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دی تأویل په معنا ده چې دغه حقیقت هغه راښکاره کی لکه مثال په تور باندې قیامت به کلی او دغه سی ابن کثیر رحمت الله علیه وی تأویل نه مراد تحریف کول دی خپل خواهش مطابق. متشابهات پسې دی توې د جهاد معنا کوشش کول دي صحیح ده نو د قتال سمانه ده خو به دا جهاد دا لفظ د دې لپاره راخلی دا څومره طاغوتیان چې دا د قتال لفظ نه وي دا د جهاد لفظ وي. اوس داسې یو لفظ ته راخلی چې په مؤمنانو مسلمانانو په زړونو کې شکوک شبهات پیدا کړي او دا هغې داسې تعویل وکړي چې ستا د خواهش مطابق جلسې جلوسونه کوي دا جهاد دی وي نه لفظ د قتال له واخله قاتلوا في سبيل الله يقتلون ويقتلون دې سمانه کې ته وي قاتلوا ائمه الكفر دې سمانه وبیا کې او ابتغاء تاويله یعنی تحریف کول پاغه متشابهات کې د خپل خواهش مطابق چې څو پورې مثال نه ویل شي تاسو پغه ور نه پویږي. مثال د اهل زیغو چې د قران کریم د متشابهات او تابعداري کوي هغه داسې ده دا عیسی علیه السلام په باره کې راځي هغه وفد د نجران چې د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلی و هغې وی عیسی د ابن الله دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی ستاسو سره څه دلیل دی هغې وی ستاسو په قرآن کې ذکر شوی دی چې وروح منه او دا من د تبعیض دپاره راځي نو معنه دا شوله چې عیسی علیه السلام د الله تعالی نه بعض دی نو د الله تعالی ولد دی دا ورسته راشي په خپل دیوان نه لله ما په سماوات او ما په لم ورسته د کراځي جميعا منه نو بیا ولته کې سمانه کې منه معنا سبا کې دا د تبعیض د پاره نه دی بلکې دا د ابتدا را پاره یعنی الله تعالی پیدا کړی دی دا هغه عیسایانو دویم استدلال کړو په دې باندې چې عیسی علیه السلام هغه عیسی علیه السلام و احی الموتا دا به مړی ژوندي کول نو مړی چې څوک ژوندي کولی شي هغه الهی عیسی علیه السلام چې دی هغه لپاره الوهیت ثابت دی. نو سراسخین خلک به څه وایي وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين والهكم اله واحد بدی محکمات بسی ولی نزی چی بداغا متشابهات بسی زی تا دی زمانی بریلیان مشرکان اغوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور دی وی قد جاوکم من اللہ نور سورة المائدہ پنلسم نمبر آیت کے براشی تاس تراغلے دی دی اللہ تعالی طرفنا نور نوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نرے بلکہ اغا نور دی قد جاوکم من اللہ دا من دا تبعیز دا فارا دے نو لم یلید ولم یولد پا محکماتو من عمل ولنکے متخذ صاحبتا ولا ولدا انا یکون له ملک انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبا دے محکماتو داوی داری ولنکے بعضی مشرکان دا دے زمانی وی ملو تا آواز کول دا غین حاجتون اغفتلوی دا جائز دی ولی وی ابراهیم علیه السلام دا کړی و کم دې کې کړی دا ثم دعوهن یاتینک سعیا وی دا دعاء الحاجت مراد هغه دې کې مونږ ویل مراد درین دعاء الحاجت نه نه بلکې صرف اواز کا ولاغی ته مراد دی او سعیان په معنا د سعیاتین سره ته ورامن دی وی نو دې ته ویل کېږي متشابهات ته مشابه د متشابهات او چې څوک تابعداری کوي او محکمات پر دین او د اهل زیغ دی هو الذي خاص الله تعالى غزات دے اندل عليك الكتاب چنا دی کڑے بتاونی کتاب منه دا کتاب نبازی آیات محکمات و آیات دی خکار مانا والا هن ام الكتاب اغا اصل کتاب دے و اخر متشابهات او نور آیات دی پٹی مانا والا فاما الذين في قلوبهم نو آغا کسان چی بذرون دا غی کے زیغن کو گوالے دے دا اللہ تعالی دا دین نکا گروان دی فیتبعون روان دی اغی تابداری کاغی ما دا آغا آیاتونو تشابه منه چپٹی مانا والای من هر دا غایتون نا ولی ابتغاء الفتنه تیر پار دا طلب کولو دا پتنی دا پار دا ثابت اور دا شرک و ابتغاء تاویلی ہے و دا پار طلب کولو دا حقیقت دا غی تاویل ولی کی دا غشی حقیقت راہ کار کول او ابن کسیر رحمت اللہ علیہ وی تاویل پا مانا دا تحریب کول دا خپل خواهش مطابق و ما یعلم تاویله و نفویگی پا حقیقت دا غی بانی الا اللہ مگر یو اللہ تعالی بل سک پی نفویگی والراسخون في العلم يوم ندا شولشي مبصرين لكري دي وما يعلم تأويله إلا الله فديباني وقف دي بس صرف متشابهات باني الله تعالى پويگي الله تعالى نفي على وبل سوك نفويگي دي زيباني بوقف وكي والراسخون في العلم دا زان لكلام دي او آغا پاخ خلق پا علم كي يقولون ويغا عقيدة ساتياغي آمنا به مونگا ایمان را وڑا دی پریوانی کل من عند ربنا دا طول دی دا طرف دا رب زمونگ نا محکمات دی و کمتشابیحات دی دوان بانی مونگا ایمان لرو نراسخون پی العلم عقیده دا غدا او یقولو نکی یوازی قول دا جبی مراد نره بلکی دا دل ایمان او عقیده مراد دا دویم قول لن پسرین داره چی دا ور راسخون پی العلم دا عطب دی پا الله باندی نمانا دا شولا چی؟ پا متشابهات بانی اللہ تعالی پویگی او راسخون پی العلم چی دی آغم دا آغم پا متشابهات بانی پویگی اللہ تعالی دا غی پویوار کرد یقولون ویدی کل من عند ربنا دا طول دی زمونگ دا رب دا طرفنا دا طول زمونگ دا رب دا طرفنا دی وما یذکرو الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر آغا پاک و عقلون والا سپا عقلون والا د چا عقل چې صفای هغه د الله تعالی د کتاب نه نصیحت غیستلی شي هغه د الله تعالی په کتاب باندې پویدلی شي او د چا چې عقل صفانی هغه د الله تعالی په کتاب باندې نه پویږي والراسخون فی العلم مفسرین لیکلي دي راسخین فی العلم چاته وی راسخین فی العلم کم خلق دی امام مالک رحمت الله علیه وی وی راسخین فی العلم هغه چاته وی چې عالمی په قران او په سنت باندې اتباع او قران او سنت کوي هغه تراسخ په علم وي امام مالک رحمت الله علیه ذکر کړی دی هغه عالم با عمل اتباع کوونکې هغه ته راسخ په علم تفسیر سراج المنیر لیکلی دی راسخین په علم هغه چې په سلور صفات موجودی په کوم عالم کې چې سلور صفات موجودی هغه راسخ په علم نه یو تقوا بین پیما بینه و بین الله د دو د الله تعالی په مین کې کوم کارونه دی پاغی کی دا متقی و پرهیزگار دی. دویم تزا تواضع بین الخلق دا اللہ تعالی دا اللہ تعالی پا بندگانو کی عاجز بنده دی. او دریم زهد پی دنیا بی رغبت ری دنیا سره ستعلق نشتره. او سلورم مجاهده کول د خپل نفس سره د نفس خواهشات چې سوی دا غی سر جهاد که یغده پکی پا کم عالم کی چې دا سلور صفات موجود یا غراسخ پل علم دی دا اللہ تعالی نه یریگی پا غی کی عاجزی موجود وی د دنیا سره ایسا قسم تعلقات نی او مجاهده که دا خپل نفس سره دا سلور صفات چې چا کی موجود یا غراسخ پل علم دی دا غا عقیده سره یقولون وای دیو آمنا به ایمان ناوړه دی مونږ د الله تعالی په کتاب باندې کل من عند ربنا دا ټول زمونږ د رب د طرف نه لیکه متشابهات دی او کا محکمات دی او ما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر هغه پاک او عقلون والا او صفا عقلون والا ربنا لا تضع قلوبنا بعد اذ هدیتنا دام قول دراسخینو دی. دویم قول لمپسرین داره چې دا تعلیم د دعا دی د الله تعالی طرف نه. امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی دې کې په عبارت کې تقدیر دی یقولون یا وقالو او دی وای ای رب د مونږه لا تضیع قلوبنا مکه گا وزنونه زمونږه الله د حق نه زمونږه زړونه بل طرف ته مکه گا. حدیث کې راغلی دی ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلب کیف یشاء دا زرونه د الله تعالی په اختیار کې د دوه ګوتو په منځ کې دی د الله تعالی. الله تعالی چې کوم طرف ته اړي هغه طرف ته اوړي. په دیو جنا په حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم به همیشه لپاره د استقامت دعا کوله یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک الله تعالی زمونږ زرونه په خپل دین باندې مضبوط کا په خپل طاعت باندې زمونږ دین مضبوط کا. او بل یو زبردست حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د انسان د زړه مثال داسې دی لکه یو بڼه ده په یو کوله او میدان کې یو بڼه ده په هغه بڼې باندې یو طرف نه بل طرف د باد راځي هوا پې راځي یو طرف ته اړی بل طرف ته اړی. تاسو د الله تعالی نه د صبر او د استقامت دعاګانې غواړئ هسې نه چې دا زړه دې بل طرف ته واوړي. وایي دی ای ربه زمونږ لا تضع قلوبنا مکه ګه وزنونه زمونږ باد اذ هدیتنا ورست رو دینه چی تا هدایت کرده منگا وحب لنا مل دونک رحمه او راو بخی بغیر دا عوض نا دخپل طرف نمونگ تا مهربانی حب لنا حبا چی دا اللہ تعالی پا کرام کیزی کرشی حبا ولی کی گی بغیر دا عوض نیو شیور کول نو اشاره شو ردی تا اللہ ستا دا مهربانو عوض خود منگ سر نیش تره اللہ تعالی منگ تخپل مهربانی را کبی عوض منگ تا عوض نشتر کوله. وهب لنا او راو بخی مونگ تا بعوضا من لدن که رخپل طرفنا رحمتا مهربانی دیده که اون پسیرین لکلی دی دا رحمتنا مراد تثبوت دی پا دین اسلام مند. الله تعالی مونگ تا پخپل دین اسلام مند استقامت نصیب کا اینکا انت الوهاب دیتا ولی کی گی دعا وسیلا پا اسماء حسنا و سرا الله دا کم دعاگانی چه مونگا غوارو الله تعالی پا دی که تا استا اسماء حسنا پیش کو الله دا دی پا وسیلا بندی دا مونگو ناهونا ماب کن انک انت الوهاب یقینا تی بخشش ورکون کے اللہ تعالی تی ورکون کے ہر سر. ربنا انک جامع الناس اے رب زمونگا یقینا تا راجم کون کے اختول خلق لار الیومن دا لام پماند فی سر دے فی یومن فاغ ورد کی لاری بپی چنشتر شک پاگی کی ان اللہ لا یخلف المعاد یقینا اللہ تعالی خلاف نکی دوادی اخبلینا الله ترخ پل لوز و ترخ پلی وادی خلاف نکی. زن پوی که دی جمله مطلب سره مخ کی دعا ذکر شلا ان الله لا یخلف المیعاد وس دی سمانه ده. یو قول لم پسرین داره چی دا تاکید دی دا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه دفارا الله تعالی توا پا قیامت کی دا ټول خلق را جمع که زکر تا د قیامت په واره کې خبره کړی دا او ته الله تعالی د خپل لوز نه تر خپل خبرې نه خراب نه کې یو مردا شوره دوی معنا باندې ځان پوهی کی ان الله لا یخلف المیعاد پدې کې خطاب دی پدې کې التفات دی خطاب نه غایب ته مردا شوره الله تعالی د مؤمنان مسلمانانو سره د جنت لوز کړی دی الله تر خپل لوز نه خراب نه کې مردا شوره چې مؤمنان مسلمانان ته جنت ورکی ان الله لا یخلف المیعاد.